Vi ser det här. Ska vi bygga broar till de här ryssarna som står upp för demokrati, för fredlig samvaro med sina grannländer? Vi har ju fått information från Försvarsmakten och från regeringen. Men jag håller med Jan Björklund om att vi ser det här helt förkastliga agerandet mot Ukraina. Och att vara fast mot Putin, det är helt nödvändigt. Jonas Sjöstedt valdes i januari 2012 till partiledare för Vänsterpartiet. Skulle det medföra någon förändring? Skulle Vänsterpartiet nu distansera sig från diktatur och våld, skulle partiet bli tydligare i en anslutning till demokratiska principer? Det skulle man kanske kunna tro, men redan under Gudrun Schymans tid som ledare för Vänsterpartiet under valrörelsen 2002 så gick man centralt ut med direktiv om att sabotera möten för meningsmotståndare. Skriften Vänstern i första ledet pläderade för att blockera mötesplatser. Partiets ungdomsförbund manade till att riva ned affischer för rasisterna, som det hette. På dess webbsida kunde läsarna anmäla vad man upptäckt klistermärken, flygblad och affischer från regimkritiker. Bakom sådana maningar ligger en förenklad och falsk världsbild. Själva företräder man det goda och enda rätta, medan motståndarna representerar en ondska. Det ger ett moraliskt överläge, med rätt att välja antidemokratiska metoder. Demokratins kärna är väl att olika åsikter ska kunna göra sig hörda. Bara därigenom kan medborgarna få tillgång till en allsidig information och möjlighet att bilda sig en nyanserad uppfattning. Efter att SD med riksdagsvalet 2010 kommit in i riksdagen hölls ett stort protestmöte i Stockholm. Demonstranternas budskap blev ungefär: inga rasister, fascister i våran riksdag. Efter riksdagsvalet 2014 tog Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca demonstrerandet in i själva riksdagen genom sin kampanjtröja om SD. Någon tillsägelse fick hon inte från partiledare Sjöstedt. Vad skulle nästa steg kunna bli om man tillåter demonstrationer i riksdagen? Plakat och banderoller, talkörer som på gatorna. Från riksdagssammanträde i Kiev. Mot en sådan urartning kan det nog vara klokt att hålla säkerhetsmarginaler. Vad är det som brukar förknippas med Vänsterpartiet och kommunismen? Ett är alltså diktatur och våld. Men det finns också annat. Vad som för mig med min socialdemokratiska bakgrund ligger nära är ju strävan efter en samhällelig kontroll över landets ekonomi och även en jämlikhet med en ekonomisk grundtrygghet för alla medborgare. Går vi tillbaka 40 år i tiden när Jonas Sjöstedts parti hette VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna, så var den svenska arbetaren så att säga hjälten inom hela vänstern. Men så hände något märkligt, oklart riktigt hur det gick till. Den tidigare hjälten blev plötsligt detroniserad. Över en natt ungefär var han förvandlad till något att förakta. Med honom var nu allting fel. Han hade fel kön. Det var ju en man. Han hade fel hudfärg. Han var ju vit. Han hade fel sexuell läggning. Han var ju heterosexuell. Han hade fel etnicitet. Han var ju svensk. Och han hade fel åsikter. Han var nämligen rasist. Om Vänsterpartiet eller VPK någonsin varit ett arbetarparti kan diskuteras. Men idag är det i varje fall uppenbart att det partiet inte bärs upp av svenska arbetare eller tar tillvara deras intressen. Var tror du att Jonas Sjöstedt bor? Ja, inte i Sundbyberg och inte i Tensta. Han bor på Östermalm i Stockholm. S-ledaren Stefan Löfven är som bekant feminist. Hur är det med Jonas Sjöstedt? Svar. Även han är feminist. Punkt slut. Vilken inställning har Sjöstedt till den stora bidragsinvandringen? Också där lever han upp till allt vad den politiska korrektheten kräver. För att knyta an till vänsterns politiska extremism och intolerans mot oliktänkande i Sverige. Detta får genomslag även inom utrikespolitiken. Det märktes i samband med NATOs bombkrig mot Libyen 2011, där landets ledare Al-Qaddafi sågs som så ond att det blev bara naturligt att han mördades. Vi har i Sverige fått vad som kan kallas en bombvänster som är både blodtörstig och livsfarlig. Det är bakgrunden till att Vänsterpartiet ställde sig bakom Sveriges deltagande i det halvårslånga bombkriget mot Libyen för 3 år sedan. Då är vi framme vid huvudtemat i denna film, nämligen Jonas Sjöstedt och säkerheten. Utgångspunkten är uttalanden i SVT:s Agenda i oktober 2014. Det är ju framflyttande, offensiva, aggressiva ambitioner från Ryssland i Östersjöområdet som vi nu ser. Har du samma uppfattning? Ja, i grunden har jag nog det. Vi har ju fått information från Försvarsmakten och från regeringen. Men jag håller med Jan Björklund om att vi ser ett mer offensivt mönster från Ryssland. Och det gäller inte bara Östersjöområdet. Vi har sett det mot Nordamerika. Vi ser det här helt förkastliga agerandet mot Ukraina, där man har annekterat Krim och liksom understödjer de här väpnade aktiviteterna. Mm. Så vi ser ett ryskt agerande som är mycket mer aggressivt. Och att vara fast mot Putin, det är helt nödvändigt. Jonas Sjöstedt har uppenbarligen helt gått på den propagandabild som presenteras av våra massmedia. Läge för en historisk återblick. På 1980-talet rådde det kalla kriget och en kärnvapenkapprustning pågick mellan USA och Sovjetunionen. Mot varandra stod 2 militärpakter, NATO och Warszawapakten. President Reagan kallade Sovjetunionen för ondskans imperium. Tänk om kommunismen bara försvann. Tänk om ondskans imperium, Sovjetunionen med satellitstater, kollapsade. Tänk om Warszawapakten skulle upplösas. Vilket drömläge för avspänning och nedrustning. Vilka möjligheter skulle inte det öppna att dirigera om resurser för fredliga ändamål samtidigt som risken för ett kärnvapenkrig skulle minska? År 1991 hände just detta. Sovjetunionen kollapsade och Warszawapakten upplöstes. Vad skulle nu hända? Vad skulle ske med NATO? Rimligen borde även NATO nu kunna upplösas. Det fanns ju inte längre någon fiende i öster. I samband med att Sovjetunionen 1990 gick med på en tysk återförening gavs löften från USA att inte flytta NATO österut när Moskva släppte sina satellitstater. Det löftet bröts under president Clinton. NATO begränsade sig inte till området från 1990, än mindre lades NATO ned. Sedan 1990 har NATO fått 12 nya medlemsstater, expanderat österut och kommit närmare Moskva med sina missiler. Till de nya NATO-länderna hör Polen och Rumänien, men även tidigare sovjetrepubliker som de baltiska staterna. Hur kan ryssarna uppleva detta? Som situationen ter sig från Moskvas horisont blir det uppenbart att denna förskjutning av maktbalansen blir hotfull. Det är ju så att även ryssar är människor och även Ryssland har säkerhetsintressen. Till saken hör att det inte har stannat bara vid det som just framgick av kartan. På NATO-menyn står även Ukraina. För 10 år sedan inträffade den så kallade orangea revolutionen i Kiev, understödd av penningstarka oligarker och västintressen. Helt lyckades man dock inte ta över makten i landet. Men USA kom tillbaka och trappade upp. Mer pengar, mer välorganiserat och målmedvetet. Lejda gatukämpar tränades i våldsamma metoder som att kasta brandbomber mot polis. Dirigent var Victoria Nuland som här berättar hur USA investerat $5 miljarder på ett maktskifte i Kiev. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. People are of all ages, of all classes, of all walks of life are taking ownership of their future and coming out into the streets to demand a European future. They're doing so peacefully, with great courage, and with enormous personal restraint. Putin styr ju auktoritärt, aggressivt. Men det finns andra krafter i Ryssland. Vi har sett stora fredsdemonstrationer. Ryssar som går ut på gatorna och säger att vi vill inte vara i krig mot Ukraina. Vi såg Bolotnaya-händelserna. Då unga ryssar demonstrerade mot Putin. De sitter i fängelse idag. Och där ska vi bygga broar till de här ryssarna som står upp för demokrati, för fredlig samvaro med sina grannländer. Där ska vi bygga broar. Till de här ryssarna som står upp för demokrati, för fredlig samvaro med sina grannländer. Låt oss återvända till vad vänsterpartiledaren tidigare sa om Krimhalvön. Vi ser det här helt förkastliga agerandet mot Ukraina där man har annekterat Krim. Här finns ju två olika moment. Det första är geopolitik, det vill säga maktbalans och säkerhetsintressen. Det andra är demokrati, etnicitet och nationsgränser. På Krimhalvön ligger en viktig rysk flottbas, Sevastopol. Mot bakgrund av först NATOs expansion österut sedan statskuppen i Ukraina hade ryssarna inte råd att riskera också en förlust av denna flottbas. Är det så orimligt att invånarna på Krimhalvön får tillhöra Ryssland om det är vad de själva vill? I mars 2014 hölls en folkomröstning och 97% av de röstande uttalade sig för att få tillhöra Ryssland. Ett inte överraskande resultat, eftersom en majoritet av befolkningen är ryssar och Krim tidigare har tillhört Ryssland under 2 sekler. Till skillnad från kuppen i Kiev skedde den ryska annekteringen av Krim utan våldsamheter. Vi ser det här helt förkastliga agerandet mot Ukraina understödjer de här väpnade aktiviteterna. Mm. Så vi ser ett ryskt agerande som är mycket mer aggressivt. Här tappar Jonas Sjöstedt bort åtminstone 2 moment. I östra Ukraina bor övervägande ryssar och en majoritet av befolkningen där önskar självstyre gentemot Kiev. Kievregimen har använt militär, tungt artilleri och stridsflyg mot bostadsområden och mot civila. Detta har raserat infrastrukturen och tvingat åtminstone 500 000 människor på flykt. Det anmärkningsvärda i denna situation är återhållsamheten från Ryssland. Sakligt sett hade en flygförbudszon över östra Ukraina varit motiverad för att få stopp på Kievs flygbombningar. Jag måste bara fråga där, hur Sverige och EU ska hantera då ett mer aggressivt Ryssland? Hur ser du på det? Är det sanktioner och upprustning av försvaret som gäller här mot Ryssland? Eller är det onödiga provokationer? Bör man se mer till dialog med Ryssland? Ja, så sanktionerna var helt nödvändiga. Det man gjorde i Ukraina var att det måste ha efterräkningar. Och att vara fast mot Putin, det är helt nödvändigt. Jonas Sjöstedt röjer här en självgodhet och en etnocentrism. Han föreställer sig att vi i väst befinner oss i något slags moraliskt överläge i relation till ryssarna och att vi kan ta oss rätten att när vi så vill bestraffa dem. Om ryssarna hade resonerat på det viset, då skulle de med större rätt kunna proklamera sanktioner mot väst mot bakgrund av NATOs expansion österut. Sanktioner och motsanktioner är ingen bra metod. Det är inte bra vare sig för ekonomi eller för säkerhet. Betydligt bättre är att prata med varandra, att lyssna och att försöka förstå varandras perspektiv.